Mirjam, die mag naar New York. Nou, wil je wel naar New York op dit moment? En Mirjam is Mirjam Manusama. Ze is in de uitzending, ze is modeontwerpster. En ja, Mirjam, je mag naar New York. Hallo, ja, dat was een beetje bizar. Vooral in deze tijd. Ja, want jij bent modeontwerpster en in New York zijn de grote modekoningen. Of ga je iets anders doen, een fashion week, hè? Ja, klopt. Ja, in september is er een nieuwe seizoen voor de New York Fashion Week. Dat vindt zich dan plaats. En ik ben daarvoor geselecteerd om als modeontwerper mijn nieuwe collectie te presenteren. Ja, dat is dus heel bijzonder, denk ik. Een dame uit Rotterdam die even in New York de ontwerper komt laten zien. Ja. Ja, het is nog steeds een beetje bizar voor woorden dat het, vooral in deze tijd natuurlijk. Ik heb het ergens in mei, kreeg ik het te horen. Mm-hmm. En toen zaten we natuurlijk net in die hele crisis. Ja, Dus ja, het was echt eventjes de wereld op zijn kop, zou ik maar zeggen. Maar hoe krijg je dat dan te horen? Want ik krijg nooit wat te horen uit New York bijvoorbeeld. Nou ja, ze hebben mij, het is eigenlijk van een scoutteam van de New York Fashion Week. En wat zij doen is zij scouten jonge designers over heel de wereld om eigenlijk een podium te bieden op de New York Fashion Week om hun nieuwe collectie te presenteren. Kom je wel op een groot podium te staan met een bijzondere collectie. Niet zomaar even wat jurken gesneden en zo. Maar vertel, wat heb je precies gedaan? Ja, deze collectie, ik ben nog steeds ermee bezig. Mm-hmm. Ik ben nog elke dag in de studio aan het werk. Maar deze collectie is eigenlijk een androgyne collectie. En dat houdt in dat androgyn in kleding, dat het voor man en vrouw is. Dus ongeacht de gender. En daarbij is het voor mij heel erg belangrijk om een statement te maken dat het zo belangrijk is dat je vooral draagt wat je zelf wil dragen. En niet je weerhoudt wat de hele maatschappij vindt, hoe iemand zich moet kleden als man of vrouw. Ja, het standaard repertoire eigenlijk, wat je zo in de winkel kan kopen. Ja, ja. Dat en dus deze collectie is daar heel erg op gericht. Mm-hmm. En daarbij vertaal ik het eigenlijk heel erg in vorm. Dus het is een balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus daarbij kun je het zien als veel ronde vormen, volume en accenten in de taille. Dus dat is meer vrouwelijk gericht. Mm-hmm. En dan met een mooie balans met kragen, blouses. Dat is meer zeg maar de mannelijke kant daarvan. Ja. En het is ook nog duurzaam. Ja, het is voornamelijk het is wel duurzaam gericht, zeker. En ik werk vooral met heel veel natuurlijke stoffen. Denk erbij aan linnen en katoen. Mm-hmm. En deze stoffen met de stoffen waar ik nu ook mee werk voor in de collectie, zit ook nog eens een keurmerk op. Dus dat betekent dat het ook nog eens verantwoordelijk is geproduceerd. Nou, is het nog steeds een onhandige tijd om naar New York te gaan? Ja. Dus zou het nog kunnen zijn dat het niet doorgaat? Voor mij is het eigenlijk een beetje waar we nu naar kijken. De Fashion Week zelf gaat wel gewoon door in september. Zij zijn in alle voorbereidingen. Dus dat gaat gewoon door. Alleen, ik moet natuurlijk vliegen vanuit Nederland. Ja. En op dit moment is dat nog heel erg lastig. Ja. Er gaan bijna geen vluchten. En er is nog een invoerverbod vanuit verschillende landen, onder andere Nederland. Ja, en dat kan allemaal nog wisselen en wijzigen. Dus dat is ook even afwachten hoe het gaat. Maar je houdt precies in de gaten wat er wel en wat er niet kan, denk ik. Ja, zeker, zeker. Ja. Dus dat is nog een klein beetje afwachten. Alleen het fijne daarvan is wel dat wanneer het in september voor mij niet door kan gaan, dan kan ik gelukkig in februari. Oh, dus dan ga ik mee naar een nieuw seizoen. Ja, de ticket blijft gelden. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, als mensen wat willen weten over jouw modellen, want je hebt er wat over verteld, maar hoe ziet het er nou uit? Ja. Kunnen ze dat zien op de Facebookpagina? Ja, zeker. Website, of? Ja, op mijn Facebook, op mijn Instagram, daar heb ik eigenlijk een roadtrip van wat ik aan het doen ben hier zo. Over de collectie, over mijn brand. Waar moeten ze zoeken? Op Mirjam Manusama. Ja. Ja. En ook, ik hoop dat het allemaal lukt om op 5 september, dan wil je weg, hè, naar New York te vliegen. Ja, klopt. En dan mooie collectie te laten zien. En we horen graag hoe het afgelopen is. Ja. Mirjam Manusama, dank voor het gesprek. Heel veel succes nog met de voorbereiding. En een hele goede vlucht en kom gezond weer terug.

dit meest optimistische geluid. Amy Winehouse en Love is a Losing Game. En uit Frankrijk Claude Barzotti en Madame uit 1983. Zometeen kindermarketing in de Efteling. Maar eerst de nieuwe van Zayn. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I close my eyes, I see a crowd of a thousand tears. I pray to God I didn't waste all my good years. All my good years, all my good years. The voice is screaming loud as hell. We don't care about no one else. Nothing in the world could bring us down. Now we're so high among the stars without a worry. And neither one of us wants to say we're sorry. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I close my eyes, I see a crowd of a thousand tears. I pray to God I didn't waste all my good years. All my good years, all my good years. Too much drugs and alcohol. What the hell were we fighting for? Cause now the whole damn world will know that we're too numb and just too dumb to change the story. Neither one of us wants to say we're sorry. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I close my eyes, see a crowd of a thousand tears. I pray to God I didn't waste all my good years. All my good years, all my good years. Need a chance just to breathe, feel alive. And when the day meets the night, show me the light. Feel the wind and the fire, all the pain deep inside. It's in my eyes, in my eyes. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I'd rather be anywhere, anywhere but here. I close my eyes, I see a crowd of a thousand tears. I pray to God I didn't waste all my good years. All my good years, all my good years. I pray to God. Ik denk niet dat hij het bandenmerk bedoelt, maar eerder zijn beste jaren, op zijn leeftijd, Zayn en Good Years. Ons volgende onderwerp. Coca-Cola overschrijdt in pretpark de Efteling opnieuw de Europese afspraken over kindermarketing. Foodwatch roept de Efteling nu op om het partnership met Coca-Cola te beëindigen. Herman de Bruin. Kindermarketing, dat is een probleem. Elif Stepman, die weet er alles van hoe het zit, heeft ook nog met de Efteling te maken. Nou, dat is een hele mond vol allemaal. Elif, welkom. Dankjewel. Van Foodwatch. En jullie zijn het niet eens met hoe Coca-Cola in de Efteling bijvoorbeeld te werk gaat met reclame. Inderdaad. Als je binnenkomt in de Efteling zie je overal reclame voor Coca-Cola. Maar niet alleen reclame. Er is een Coca-Cola suite waarin je in kan logeren. Er is een attractie. Er zijn automaten die je verleiden met allerlei sprookjesachtige figuren. Dus ze maken het wel erg bont. Mm-hmm. Ja, en dat betekent dat het eigenlijk niet mag volgens de Europese richtlijnen? Wel, de richtlijnen zijn een beetje complex, wat te verwachten viel. Ja. Er zijn eigenlijk heel weinig richtlijnen. Er is enkel een soort zelfreguleringsorgaan. En dat betekent dat verschillende bedrijven samen hebben afgesproken dat ze niet aan kindermarketing zullen doen. En dat ze daar ook enkele regels rond hebben opgesteld. Maar over het algemeen zijn die vrij slap. Maar zelfs aan die slappe regels voldoet Coca-Cola niet. Nee, want het betekent dat die afbeeldingen die daarop staan, die kinderen verleiden om toch weer naar die automaat toe te lopen en dan bijvoorbeeld een flesje cola eruit te halen. Ja, de afspraak is eigenlijk dat figuren op ja, automaten bijvoorbeeld geen kinderen mogen verleiden. Maar dat is bij Coca-Cola wel zo. Ze hebben bijvoorbeeld allerlei sprankelende geluiden hoorde je als je naar de automaten toeliep. Er was een grote paddenstoel, allerlei elfjes enzovoort. Dus echt dingen die de aandacht trekken van kinderen. Nee. En dat mag gewoon niet. Nee, en dan doen ze er iets aan, dan halen ze één afbeelding weg en dan zeggen ze nou, we hebben in ieder geval iets gedaan. Maar dat vinden jullie niet genoeg, hè? Ja, inderdaad. We hadden dus een hele klacht ingediend tegen die automaat en andere dingen overigens. Maar die klacht hebben ze naar zich neergelegd. Maar die klacht moest ze dus wel iets aan doen. En dan vervangen ze gewoon een champignon door een elfje en een sprankelend beekje door een grote vogel van de vogelrok van Efteling. En dat is volgens hen genoeg. Ja. Maar volgens ons dus niet. Dus hebben we opnieuw een klacht ingediend en ook gevraagd aan de Efteling om daar eindelijk mee te stoppen en het partnerschap met Coca-Cola te verbreken. Oh, en gaan ze dat doen? Daar hebben we nog geen reactie op ontvangen. Nee, dat hebben we vorig jaar ook gevraagd. Maar toen zeiden ze dat we geen maatschappelijke discussies mogen uitvoeren op het domein van de Efteling. Dus ze willen er zich zo ver mogelijk van afhouden. Mm-hmm. Maar ze hebben wel vorige maand nog een belofte ondertekend dat ze het aanbod gezonder gaan maken en ook de gezondere keuze bevorderen, zeker voor kinderen. Dus volgens ons past een partnerschap met Coca-Cola en overigens ook Ola voor ijsjes daar absoluut niet bij. Nee, dus gaan jullie tegenin, denk ik? Of gaat het gewoon gebeuren? Want Coca-Cola is een grote organisatie, die laat je niet zomaar dingen doen die jullie graag willen. Wel, op de vorige klacht als al reageert, dat is tenminste al iets. Mm-hmm. Ik heb daar net nog van achter mijn computer de nieuwe klacht ingediend. Yeah. Dus we hopen dat we daar snel reactie op krijgen. En dat de EU-pledge, dus dat orgaan van de industrie, dat die Coca-Cola ook echt op de vingers stikt en zegt, ja jongens, we hebben het jullie al een jaar geleden gevraagd, dit is niet voldoende. Yeah. Dus het blijft afwachten en het zijn kleine dingen maar, helaas, die we kunnen aanklagen. Maar het is wel echt een symbool van een groter probleem, namelijk ze moeten iets aan hun kindermarketing doen. Zelfs al is er een klacht en een uitspraak tegen Coca-Cola, gebeurt het nog steeds niet. Nee, dus dat blijft moeilijk natuurlijk. Maar je noemde even EU-pledge, wat is dat precies? Ja, de EU-pledge is dus een orgaan op Europees niveau. En daarin zitten bedrijven als Coca-Cola. En die hebben samen afspraken ondertekend dat ze hun kindermarketing gaan aanpakken. En bij die EU-pledge kan je ook klachten indienen. Hmm. Het is een beetje hetzelfde als de Nederlandse reclamecode voor voedingsmiddelen. Oh ja, ja. Dat is, ja, de RCC is ook zelfregulering eigenlijk. Ja, en dat is dan Europees? Ja, ja, dat is dan Europees. Ja, nou... Het klinkt alsof je zegt, we gaan het gewoon redden. Maar ik zou denken, er moet nog heel wat gebeuren voordat jullie zover zijn om die strijd te winnen. Ja. Als Foodwatch blijven jullie alert op dat de regels goed worden gehandhaafd. Zeker. Dat wordt een hele strijd. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze bij de website van Foodwatch of op andere sociale media terecht. Ja, op Foodwatch.nl staat er meer informatie. En als mensen zelf iets zien waarvan ze denken dat kindermarketing is, kunnen ze ons altijd een mailtje sturen naar contact@foodwatch.nl. Mm-hmm. En dan gaan wij er achteraan. Oké, dus jullie blijven strijden om de kinderen gezondere voeding te laten gebruiken en niet meer al die suikerverslindende dingen. Ja, en dat, samen geraken we er wel. Dat wordt een lange adem, dat heb ik wel begrepen. Maar jullie zijn optimistisch genoeg. Zeker, we zien stappen. Dankjewel voor het gesprek. Elif Stepman namens de voedselwaakhond Foodwatch. En sterkte in de strijd. Als vandaag niet een eindeloze weg was. En vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mijn heer lag. Alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet. Herken ik evenmin de echo van mijn voetstap,

my little girl, precious and pure as I fall back into softness and sleep. You caress me with simple love, you possess me with simple love. You caress me with simple love, you possess me with simple love. Place becomes time, space becomes mine, and always like this road, green like a country dream. You surround me and cover me, protect me and caress me with that special simple love. Psychic TV heet de groep uit de jaren 80. Je hoorde Just Drifting. En Ernst Jans natuurlijk met Huiswaarts. Ons derde en laatste onderwerp. In oktober gaat het Sea Ranger Bootcamp van start. Dat is een kans voor jongeren om na een strenge selectie een boswachter op zee te worden. Herman de Bruin. Je kan boswachter worden en dan zit je in het bos, maar je kan tegenwoordig ook Sea Ranger worden. Ja, dat is weer iets heel anders. En hoe dat dan precies zit, dat weet Wietse van der Werf. Wietse, welkom. Ja, dank. In deze studio. Wat is een Sea Ranger? Ja, het woord zegt het al. Ja, zoals al zegt, een boswachter op zee eigenlijk. Een boswachter op zee. Maar ja, daar hebben we geen bomen. nee, maar nee. Wel heel veel andere natuur. De grootste natuur in Nederland is op zee. En we hebben eigenlijk de afgelopen jaren, je hoort steeds meer over plastic vervuiling en dergelijke. Mm-hmm. Dus er moet eigenlijk steeds meer op zee ook op een goede manier beheerd worden. Er moet ook steeds meer onderzoek wordt er eigenlijk uitgevoerd. Om in ieder geval te zorgen dat we ook de zee, dat die gezond en schoon blijft. Ja. Ja, en daar dragen de Sea Rangers een steentje in bij. En welke mensen heb je het over als het Sea Rangers zijn? Want de jeugd is de Rangers bij de natuurorganisaties. Ja. Die worden Rangers genoemd. Heb je dezelfde doelgroep voor ogen? Iets ouder. Dus 18 tot 29 jaar. Mm-hmm. Dus we hebben het echt over jongvolwassenen. Die kunnen zich opgeven. Dan doen ze eerst een soort bootcamp. En als ze dan uiteindelijk geselecteerd worden, dan krijgen ze ook echt een baan als Sea Ranger voor een jaar. Hmm. En dat is een opstap naar een maritieme carrière. Dus het is eigenlijk een vooropleiding. Als je de maritieme hoek in wil, dan kan je dit heel goed doen. Want dan leer je ook heel veel bij over het maritieme gebeuren. Ja, wij merken dus dat de maritieme sector heeft toch wat meer moeite om jongeren te enthousiasmeren voor het vak. Het is niet meer zo dat je op 13 jaar aardappels overslaat in de haven hier en op schip stapt. Die tijd is voorbij. Ja. Dus hoe maak je het aantrekkelijk voor jongeren? En wij merken dus dat voor een jongere generatie is duurzaamheid heel belangrijk. Iets kunnen bijdragen aan een betere toekomst. Ja. Ja, en daar zetten we de jongeren actief voor in. Ja, en dat doe je ook nog op een hele duurzame manier met een schip wat zonder brandstof vaart. Ja, dus op dit moment hebben wij het enige zeilschip wat is gecertificeerd als een offshore werkschip. Oh. Dus het betekent eigenlijk een soort van lichte taken die misschien eerder een Rijkswaterstaat of een Boskalis zou uitvoeren. Als het gaat om het nemen van watermonsters of het vliegen met een drone. Hè, een soort onbemand vliegtuig waarmee je een soort van ogen op zee hebt. Waarin je kunt ook vervuiling beter op een olievlek te ontdekken of zo. Bijvoorbeeld, wat te noemen. Nou, dat doen de Sea Rangers nu. Maar omdat het vanaf een zeilschip, kun je dat veel schoner doen. Is geen uitstoot, goedkoper ook. Ja, en leren ze ook op een zeilschip te werken en de zeilen te hijsen en te reven en te strijken. En dat is wel iets heel anders dan dat je ervaring opdoet op een motorschip en veilig binnen op het... De zee is heel groot, als je de oceanen meetelt. Je houdt het bij de Noordzee, dacht ik, hè? Voor nu houden we het bij de Noordzee. De Noorse en Britse overheid hebben gezegd, deze aanpak, hoe je jongeren op deze manier werft in plekken waar de jeugdwerkloosheid hoog is, en dus op die manier actief opleidt voor een maritiem beroep, maar ook iets doet voor de duurzaamheid van de zee, dat vinden we een prachtig model. Dus wij verwachten dat in de komende 2 jaar we ook in Engeland en Noorwegen gaan starten, ook voor de Noordzee, op dezelfde manier. Maar ja, het kost wel wat. Je zegt het is goedkoop, maar zo'n zeilschip vaart niet voor niks natuurlijk. Nee, dus het is goedkoper in vergelijking met een traditioneel motorschip. Wij zijn een sociale onderneming. Dat wil zeggen dat we in feite een bedrijf zijn, maar dat al onze winst altijd teruggaat in het werk. Ja. Dus wij gaan echt voor die sociale missie voor de jongeren. Maar het betekent wel dat we, omdat we bedrijf zijn, dus ook opdrachten uitvoeren voor de overheid. Ja, voor daar verdienen jullie ook weer geld mee. Daar verdien je geld mee. Ja. En zo kun je ook investeringen aantrekken om, eigenlijk net als elk bedrijf. We gaan niet helemaal in op wat ze nou precies op zee doen. Hoe lang blijven ze dan wel op zee? 2 weken. En kan je daarna dan maritieme opleiding volgen? Heel makkelijk? Of? Nee, dus aan het einde ben je bij dat, officieel heet dat een rating deck. Dat wil zeggen, aan het einde van het jaar heb je in je monsterboekje een vaarbevoegdheid. Hmm. En mag je dus op alle commerciële schepen wereldwijd werken. Ben je eigenlijk gecertificeerd? Als matroos, ja. Ja. Hoe kunnen mensen daarmee in contact komen? Ja, dus waar het vooral over gaat is natuurlijk... als u een zoon heeft of een neef of een kleindochter... waarvan u denkt van nou, dit is iets met sport en actief... en dan kunnen ze naar een website, searangers.org. Ja. Ze kunnen ook gewoon via Google opzoeken, Sea Ranger Bootcamp. Tuurlijk, maar dan kom en je dan. En dan kom je er vanzelf. Mooi initiatief om dat te doen. Wietse van der Werf, ik dank voor het gesprek. Dank. Heel veel succes met vervolg. Komt er een tweede schip aan? Ja, er komt een tweede schip aan, die zijn we aan het bouwen. En wij houden gewoon koers. Toe dus, toe. Ja, nou, dat klinkt als een zeeman. Dat kan niet missen. Dankjewel. Such a night. You're such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Here I am, trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Such a night, such a night, to steal away the time is right. Yeah, I couldn't believe my ears, and my heart just skipped a beat. When you told me to take you walking down the street. Friend Jim, here I am, stealing you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. But if I don't do it, you know somebody else will. 'Cause it's such a night. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Bert de Wolf. Lonesome as I can be. starlight, just hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me. Even geduld hebben om dat te kunnen doen. Walking After Midnight van Madeline Peru. En daarvoor Dr. John en Such a Night. Dit is De Late Avond. Spirit feeling springing round my head,